American Relief Administration in Belarus. Американская адміністрацыя дапамогі. Ара ў Беларусі. Невядомая гісторыя амерыканскай дапамогі. З каліфарнійскіх архіваў Гувераўскага інстытуту, беларускіх сховішчаў, дакументаў ЧК і сакрэтнай перапіскі. 1922-23 гады. Перадача Аляксандра Лукашука. У віцебскі офіс АРА увайшоў высокі пад 2 метры дзябёлы наведнік у чорнай расе. Ён блаславіў персанал і групу віцеблянаў, якія чакалі выдачы пасылак. Тыя сталі ў чаргу да святара, каб пацалаваць руку. Незвычайны наведнік распісаўся за сваю пасылку з вопраткай і папрасіў сустрэчы з кім-небудзь з амерыканцаў. Яго правялі да сакратара місіі Эдварда Рэмі. Наведнік аказаўся праваслаўным епіскапам. Vitebsk. American Relief Administration. З ліста сакратара Віцебскай акругі Эдварда Рэмі ў маскоўскі офіс АРА. Святар папрасіў мяне перадаць амерыканцам, якія прыслалі дапамогу, словы ўдзячнасці за іх дабрыню ад сябе і іншых святароў. Біскуп ужо быў у турме, і неўзабаве яго чакае суд у справе канфіскацыі царкоўных скарбаў. У яго ўжо адабралі царкву, на пасадзе яго змяніў чырвоны біскуп. Віцебская АРА здолела размеркаваць аптовае адпраўленне сярод праваслаўных святароў толькі таму, што адказнымі за раздачу былі пазначаныя самі супрацоўнікі місіі АРА. У адказ віцебскія ўлады пачалі байкатаваць АРА. Гэта рэзка адмоўна адбілася на эфектыўнасці дапамогі. У чэрвені 1922 году Джон Айчар, першы кіраўнік віцебскай акругі, дзе налічвалася 4,5 мільёнаў жыхароў, быў адкліканы з Віцебска і пераведзены ў эпіцэнтр барацьбы з голадам на Волгу ў Саратаў. На пачатку жніўня на месца Айчара з Вены прыбыў Рэймонд Брандт. Архіўная даведка. Рэймонд Брандт пасля працы ў Віцебску займаўся журналістыкай. Працаваў у газетах Washington Herald, Christian Science Monitor, St. Louis Post-Dispatch. На пытанне бюлетэня АРА – калі б вы мелі выбар, памятаючы досвед АРА, што б вы выбралі – вайну, голад, забарону алкаголю, дэпрэсію ці проста рэвалюцыю, Брэнд даў адказ – проста рэвалюцыю. Быў абраны прэзідэнтам нацыянальнага прэс-клуба ў Вашынгтоне. Ці то дзякуючы талентам Брандта, ці змене ўпаўнаважаных, але з новым кіраўніком, віцебскія ўлады пачалі супрацоўнічаць больш плённа. Упершыню за 3 месяцы адбылася сустрэча з кіраўніцтвам губвыканкаму. Расла колькасць выдадзеных пасылак, лекаў, вопраткі. Аднак праз паўгода Брандт у лісце ў Маскву амаль даслоўна мусіў паўтараць скаргі свайго папярэдніка. Губвыканкам зноў парушыў пагадненне аб неўмяшальніцтве, на гэты раз у мястэчку Веліш. Амерыканскія габрэі, якія аплацілі 124 пасылкі, у якасці адрасата адказнага за раздачу дапамогі паставілі тамтэйшага РБ. Аднак упаўнаважаны ўладаў і габрэйскі камітэт Веліжа, у склад якога ўваходзілі камуністы, настойвалі на сваім праве складаць ліст паводле клясавага прынцыпу. Віцебскі офіс АРА не прыняў патрабаванняў. Тады РБ быў арыштаваны і пасаджаны за краты. Пасылкі засталіся ляжаць на складзе. Падобныя канфлікты ўспыхнулі ў Лепеле і Дрысе. У выніку АРА пастанавіла прыпыніць выдачу цалкам, аж пакуль справа не будзе палагоджаная з прадстаўніком уладаў. Vitebsk. American Relief Administration. З ліста кіраўніка віцебскай акругі Рэймонда Брандта. Быў прызначаны новы ўпаўнаважаны ў справах АРА па прозвішчы Пайкін. Ён пратрымаўся на пасадзе тыдзень, і яго змяніў супрацоўнік з маскоўскага апарату ўпаўнаважанага Шчаміловіч. Новы ўпаўнаважаны паспрыяў вызваленню віліскага рэбе. Але ў Віцебску жыццё савецкага прадстаўніка нядоўгае, і пасля паездкі ў Маскву прадстаўнік апарату Ляндера паведаміў, што не вернецца. Чарговым ўпаўнаважаным пры АРА быў прызначаны кіраўнік віцебскай губернскай управы аховы здароўя. Ён прыкладаў усе намаганні, каб медычныя пастаўкі АРА прыпісаць выключна сваім заслугам. Аднойчы Рэймонд Брандт і лекар Вілі адправіліся ў Полацак, каб агледзець гарадскі шпіталь і дзіцячыя дамы. Амерыканцы былі ўражаныя надзвычай добрай арганізацыяй працы ў шпіталі, дзе амаль не было медыкаментаў і абсталявання. Вілі склаў спіс, і ў Віцебску падрыхтавалі ўсё для перадачы. Але лекара з Полацку у губернскім цэнтры сустрэў загад упаўнаважанага – дапамогу не браць. Яна не была папярэдне ухваленая губздравам. Vitebsk, American Relief Administration. З ліста кіраўніка Віцебскай акругі Рэймонда Бранта. Мы патлумачылі ўпаўнаважанаму, што дзякуючы такой тактыцы Віцебск ужо страціў шмат вагонаў медыкаментаў, і ягоныя афіцыйныя пасланні пакінулі вельмі дрэннае ўражанне. Ён адразу пачаў выбачацца і зрабіў заяву, якую мы заўсёды ўзгадваем у падобных выпадках. Што я магу зрабіць, калі з апарату таварыша Ляндэра патрабуюць, каб я рабіў адно, з выканкама другое, з губздрава трэцяе, і ніводнае з гэтых патрабаванняў не задавальняе вас. American Relief Administration in Belarus. Амерыканская адміністрацыя дапамогі. АРА ў Беларусі. Перадача Александра Лукашука. Каляды 1922 году выдаліся асабліва бурлівыя. Мясцовая віцебская газета надрукавала артыкул пра дапамогу галадаючым дзецям і ні словам не згадала 1200 сіротаў, якіх карміла АРА. На пратэсты Бранта савецкі ўпаўнаважаны заявіў, што так было зроблена дзеля прапагандысцкіх мэтаў, каб паўплываць на размеркаванне губернскага бюджэту. Другі раз з'явіўся з праверкай прадстаўнік губстраху і высвятляў, як АРА апякуецца здароўем супрацоўнікаў. Яму зноў паказвалі рыскую дамову, паводле якой АРА не несла абавязкаў мясцовага страхавання. 28 снежня Віцебская пошта прыслала папярэджанне, што больш не будзе прымаць бясплатных тэлеграмаў ад АРА. Паводле рыскай дамовы паміж савецкім урадам і АРА, падобныя выдаткі адносіліся на кошт мясцовых уладаў. Тым часам рэзка пагоршыліся адносіны з віцебскай чыгункай. Склады на чыгунцы патрабавалі абагрэву, але выканкам, які мусіў займацца такімі справамі, не спяшаўся ставіць печкі. Араўцы ўсталявалі часовае ацяпленне, каб мець магчымасць працягваць працу. Чыгунка запатрабавала ліквідаваць печкі і прадставіць дакументы, на падставе якіх АРА займала склады. Спасылка на губвыканкам не задаволіла чыгуначнікаў, і за дзень да новага году у АРА прыйшоў ліст з патрабаваннем прыбраць печкі і неадкладна вызваліць памяшканні, іначай гэта будзе зроблена з дапамогай ДПУ. Чыгунка папярэдзіла, што будзе браць штраф за грузы АРА, якія прастойваюць у вагонах. Не паспеў Брант адбіцца ад чыгуначнікаў, як у той самы дзень 30 снежня атрымаў ліст з патрабаваннем прадставіць памяшканне АРА для ўстаноўчага прафсаюзнага сходу. Брант спаслаўся на рыскую дамову і адмовіўся даць памяшканне. Упаўнаважаны ў сваю чаргу таксама атрымліваў інструкцыі, як правільна разумець рыскую дамову, і ў сваю чаргу адмовіў у транспарце для інспекцыйных паездак АРА. Але Рэймонд Брант на першым месцы заўсёды трымаў на мэце выкананне задачаў дапамогі. Vitebsk, American Relief Administration. З ліста кіраўніка Віцебскай акругі Рэймонда Бранта. Мы лічым непажаданым з прычыны транспарту прыпыняць харчовую дапамогу па-за межамі Віцебску. Хаця пасля таго, як давялося збіраць вошы са скуры пасля падарожжа на лодцы па дзвіне, я маю такія-сякія падозранні, што і да спальнага вагону. Дзіцячыя дамы ў Віцебску і ваколіцах былі вартымі жалю. Без рамонту, пакоі брудныя, перапоўненыя, душныя, на ложках рыззё замест бялізны, дзеці бледныя. Калі Брант са сваімі супрацоўнікамі агледзеў шэраг дзіцячых дамоў, ён паставіў умову. Амерыканская дапамога пойдзе толькі ў тыя установы, дзе навядуць парадак. Vitebsk, American Relief Administration. З ліста кіраўніка Віцебскай акругі Рэймонда Бранта. У шмат якіх дзіцячых дамах у Віцебску дзеці мусяць заставацца ў сценах усю зіму, бо іхная адзіная вопратка – нешта кшталту начной кашулі. Вельмі многія не маюць абутку і шкарпэтак. У гарадку мы бачылі, як дзеці басіком хадзілі па снезе. Такі ж стан у Магілеве. Дзеці сядзяць вакол кафельных печак, закутаныя ў араўскія коўдры. І яшчэ адно наступства. З-за недахопу адзення дамы не праветрываюцца. Гэта значыць, што кожны дом мае выразны пах. У снежні 1922-го АРА карміла 1751 дзіцёнка ў Віцебску і губерніі. Частку з іх складалі дзеці 200 уцікачоў з Волгі, якія жылі на ўскрайку Віцебска ў зямлянках. Араўцы пабачылі брудных і слабых дзяцей, якія грэліся каля печак і якія, здавалася, развучыліся ўсміхацца. Харчовыя і рэчавыя пасылкі змянілі жыццё уцікачоў. Падчас новых візітаў амерыканцы адзначылі чысціню, новую вопратку дзяцей, іх лепшы выгляд. Vitebsk, American Relief Administration. Са справаздачы кіраўніка Віцебскай акругі Рэймонда Бранта. Нягледзячы на жахлівыя ўмовы, у якіх жывуць гэтыя людзі ў Віцебску, зімой не было смяротных выпадкаў. Фактычна, наадварот, нарадзілася некалькі дзяцей, у адной пары блізняты, што прывяло да павелічэння колькасці выдадзеных рацыёнаў. American Relief Administration in Belarus.